अब देखिए कि ये कहते हैं ना, इम्तिहान है इम्तिहान है, फिर भी फायदा नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। भूख लगी भूख लगी भूख लगी, क्या फायदा, उठें पकाएं और खा लें, मेहनत करनी पड़ेगी ना। इन सारी बातों का ये मतलब नहीं है कि इंसान डिप्रेस हो जाए या इस खौफ का शिकार हो जाए कि मैंने तो अब बचना ही नहीं। नहीं, इस दुनिया में मेहनत कर लें। अल्लाह ताला तो बंदे की तौबा को इतनी जल्दी कबूल करता है, सारी ज़िंदगी गुनाह के काम किया हो, मौत से पहले जब अल्लाह ने उसको समझ दी, तौफीक दी, जिस उम्र में भी था, बस लग जाए अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के दीन से जुड़ जाए, संजीदा हो जाए, बस अल्लाह ताला पिछले सारे माफ़ कर देंगे। और अगर सुन के और सख्त हो जाए इंसान के, नहीं ये बातें सुन के तो बड़ा खौफ आता है भाई, कुरान पढ़ते हैं बहुत डर आता है, बस ऐसे ही बढ़ते रहो, ठीक है, कोई इस डर से डॉक्टर के पास ना जाए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो कुछ दवाइयाँ दे देगा और खानी पड़ेंगी, तो नहीं जाएंगे तो बगैर दवाई के बीमारी बढ़ जाएगी और एक वक्त आएगा अचानक ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिलों को खोल दें। अब अगली आयतों में हज़रत मूसा और फिरौन का किस्सा है। फरमाया हल अता का हदीसु मूसा, क्या आपको मूसा की भी खबर मिली है। किसको कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का तذکرہ जो है बिल्कुल क़यामत के ज़िक्र के बीच में आ गया, क्योंकि जैसे कुरैश ने नबी सल्लम को झुठलाया, आपकी बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप गम ना करें, ये मक्का के काफिर फिरौन के मुकाबले में क्या अहमियत रखते हैं, इनका कोई मुकाबला भी नहीं। फिरौन को तो अल्लाह ने इतना कुछ दिया, मिस्र का बादशाह था, लेकिन सरकश था और उसने मूसा को झुठलाया, उनकी बात न मानी, अल्लाह ने उसको पकड़ के समंदर में फेंक दिया। तो जो रब मूसा के दुश्मन के साथ ये मामला कर सकता है, तो आपको तकलीफें देने वालों को अल्लाह ताला क्यों नहीं पकड़ सकता। तो असल में यहाँ अल्लाह के नबी की तसल्ली की बात हो रही है। और वैसे भी आप देखिए कि जब दूसरे का गम सुनते हैं ना, तो अपना गम भूल जाता है। और तीसरी एक और बात भी है कि जब कोई बहुत परेशान हो ना, तो उस वक्त उसको कहानी सुना दें, तो कहानी में खो जाता है। तो यहाँ असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहानी सुना रहे हैं, किसकी, मूसा की, हलता का। सवाल कितना प्यारा है, सवाल ये अंदाज़ है, क्यों, कि ये शऊर को बेदार करता है, इंसान सोचने पर मजबूर होता है। क्या आई है आपके पास हदीस मूसा, कोई मूसा की खबर भी आई है, कौन सी, इस नादा रब्बुहु बिल वादिल मुकद्दस तुवा, जब तुवा की मुकद्दस वादी में इन्हें इनके रब ने पुकारा था। ये कब हुआ था, जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में 10 साल गुजारने के बाद वापस मिस्र आ रहे थे। पहला मुकाम था जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत मिल रही थी, पीछे हम तरतीब से देख चुके हैं, सूरह कसस में भी देखा, सूरह तौहा में भी देखा, फिर उससे पीछे भी देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी तक की उम्र मिस्र में गुजारी थी, जिसमें फिरौन के महल के साथ भी उनका ताल्लुक था, अपनी माँ और भाइयों के साथ भी ताल्लुक था। फिर कत्ले खता हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन आ गए, वहाँ अल्लाह ताला ने उनकी शादी का और कामकाज का इंतज़ाम किया। 10 साल वहाँ अपने ससुर की शर्त पूरी करके, बकरियों को चरा के अब वापस आए हैं। जब इस हाल में के साथ बीवी भी है और रात का वक्त है, आग लेने गए और वहाँ से पुकार लग गई, इस नादा रब्बुहु, रब ने पुकारा, क्या कहा कि आप कहाँ हैं, बिल वादिल मुकद्दस तुवा, ये तुवा की वादी है जो कोहे तूर के दामन में है, मदियन से मिस्र या मिस्र से मदियन जाते हुए रास्ते में आती है, ये वो मुकद्दस वादी है कि जहाँ 2 बार मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने बात की बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं सूरह तौहा में, अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं, मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, ये जूते उतार दें, आप यहाँ क्यों हैं, ये बातें करके फिर अल्लाह ताला ने एक काम दिया, क्या, इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, जाइए फिरौन की तरफ, वो बहुत सरकश हो गया है। मूसा को 2 काम दिए गए थे, एक बनी इसराइल को आज़ाद करवाना फिरौन के चुंगल से, और दूसरा तौरात दी जानी, शुरू के इब्तदाई सालों में फिरौन को तबलीग करनी थी, कहा कि जाओ उसको बताओ, उसको समझाओ, क्या कि उसने बड़ी सरकशी की है, उसको वॉर्न करो, फकुल हल्ला का इलान तजक्का, फिर इसे कहो क्या तेरे लिए मुमकिन है कि पाकीज़गी इख्तियार करे, यानी फिरौन जैसे दुश्मन के पास जा रहे हैं तो ये नहीं कहा कि जाके तलवार लो और फिरौन का सर कलम कर दो। बड़ी प्यारी आयत है, किस तरह इस्लाम का खूबसूरत तरीका समझ में आता है कि वो फिरौन जो लोगों की इज्जतों से खेल रहा है, जो उनके माल से खेल रहा है, उनके बेटों को मरवा रहा है, उनकी बेटियों को अपनी गुलामियों में ले रहा है, उससे बात करने जा रहे हो, और बात किसकी करो, तज़किए की करो। सूरह ताहा में आता है कि नरम बात करना, कौलन लय्यिनन। इससे क्या पता चलता है कि इंसान को हर इंसान तक अल्लाह की बात पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि उसको जाके उसके सर पे मारो। तबलीग का अंदाज बताया जा रहा है कि तज़किए की बात करो, अगले को समझाओ क्या कि वाहदिया का इला रब्बी का फतख्शा, और मैं तुझे तेरे परवरदिगार की राह दिखाऊं कि तू डर जाए। देखिए कितना प्यारा अंदाज है। ये नहीं कहा कि फिरौन है, उसको जाके धमकी दे दो कि देखो सही हो जाओ नहीं तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें डुबो देंगे। नहीं, प्यार से बात की जा रही है। आज हमारे ऊपर भी यही काम है। हमारे इर्द गिर्द जहाँ कोई ऐसा बंदा है जो इस्लाम पे नहीं, जो कुफर पे है, जिसकी जिंदगी में अभी इस्लाम की शम्मा नहीं रोशन हुई, तो उसको क्या कहा जाएगा कि तुम लोगों को प्यार से बुलाओ, उसको बताओ कि देखो तुम्हारा फायदा है, तज़किया हो जाएगा, तुम बच जाओगे जहन्नुम की आग से। मैं तुम्हें सीधा रास्ता बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत थी कि आप जब गैर मुस्लिमों तक पैगाम पहुंचाते तो बड़ी मोहब्बत से पहुंचाते। हजरत अली रजी अल्लाह अनहु को जब भेजा गया खैबर की फतह के लिए, तो कहा कि देखो अली, पहले उनको कलमा हक की दावत देना, अगर तुम्हारी दावत से वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वापस आ जाओ, फिर तलवार नहीं उठेगी। हमें उनके माले गनीमत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको इस्लाम देना है। असल में इस्लाम का यही नजरिया है, जिसको पूरे कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते आए कि लोगों का तज़किया हो जाए। और तज़किया क्या होता है? और अगला सवाल कि क्या 30 पारे पढ़ने तक मेरा तज़किया हो गया? दोहरा देती हूँ तज़किये के लफ्ज़ को, क्योंकि पहले पारे से लेके यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ये बात हुई, लेकिन इंसान भूलने वाली चीज़ है, और अगर याद भी हो तो मुहासबा तो किया जा सकता है। तज़किया का लफ्ज़ जो है ना, ज़ा काफ और या से है, ज़का, इसी से लफ्ज़ ज़कात भी है। इसका एक मानी होता है पाक करना, टू प्योरीफाई, क्लीनलीनेस के मानों में, और दूसरा इसका मानी होता है बढ़ोतरी, नश्वो नुमा, नरिशमेंट के मानों में। क्या मतलब है? कि जब किसी चीज़ का तज़किया किया जाता है तो वो बढ़ती भी है, फलती फूलती भी है, और पाक हो जाती है। मसलन ज़कात का लफ्ज़, जब माल में से हम ज़कात दे देते हैं ना, तो बाकी माल पाक भी हो जाता है और बढ़ता भी है। हम नहीं समझते इसको, हम कहते हैं 100 में से 2.5 चले गए, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बढ़े हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि माल बाकी जब हमारे लिए कंस नहीं रहता बल्कि पाकीज़ा हो जाता है। ये ऐसे जैसे जिस्म के अंदर कोई गिल्टी निकल आती है, अब वो इंसान की सारी ताकत ले रही है, एनर्जी ले रही है, जो खाता है, जो पीता है, करता है, वो सब वो गिल्टी में आ रहा है। फिर जब ऑपरेट करता है डॉक्टर, तो वो गिल्टी निकाल देता है। जब वो चली गई, जिस्म उसके जरासीम से पाक हो गया, तो अब खुराक जो खाएगा ना इंसान, उसके जिस्म को लगेगी। बिल्कुल यही चीज़ तज़किया का अमल है। ये दो रुखा अमल होता है, एक से नहीं, दो तरफ से आता है, अच्छी चीज़ों को बढ़ाना और ख़राब चीज़ों को निकालना, ये है तज़किया। नेक कामों का शौक़ बढ़ाते जाना और बुरे कामों, गुनाहले कामों को, बुरी आदत को अपने से निकालते जाना, ये है तज़किया। अगर आप सिर्फ नेकियां करते रहे ना और बुराइयां अपनी ना निकाले, तो फ़ायदा नहीं होगा। छोटी सी मिसाल दूंगी कि मसलन घर साफ़ करना है आपको, आप घर साफ़ कर रहे हैं, इधर से वैक्यूम किया, इधर से झाड़ पोछ की, और साथ ही पीछे आपके कोई ऐसा बंदा है कि जो फिर घन डालता जा रहा है, मिट्टी डाल रहा है, चीज़ें फैला रहा है, कभी आपका घर साफ़ होगा? ज़रूरत है इस बात की कि साथ साथ साफ़ करें, साथ पीछे से उसकी गंदगी को ख़त्म भी करें। बाज़ वैक्यूम क्लीनर ही ऐसे होते हैं कि और ज़्यादा पीछे उनके मिट्टी गिरती जाती है। तो इंसान को जहाँ नेकियों का शौक़ होना चाहिए ना, कि मैं नेकियां ज्यादा करूं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अच्छे कामों में लगाऊं, साथ ये भी शौक होना चाहिए कि बुराइयां भी तो छोड़ूं। हमारी उम्मत का इस वक्त हाल क्या है कि नेकियों का शौक आता भी है ना कुछ पढ़ने पढ़ाने के नाम पे, बस वज़ाइफ के नाम पे, ये कर लें वो कर लें, तो शौक से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शौक है लोगों को आज भी नेकियों का, कोई इतना अल्लाह को भुला हुआ नहीं है, लेकिन मसला क्या है, बुराइयां नहीं छोड़ना चाहते। फ़र्ज़ नमाजों के साथ नफिल भी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नतें भी पढ़ेंगे, तहज्जुद भी कभी पढ़ेंगे, सलातो तस्बीह भी पढ़ेंगे, कोई खास रातें आ जाएं तो बड़े बड़ी पूरी पूरी रात इबादत करेंगे, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। तो वो जो गुनाह है ना, वो नेकियों के असर को खत्म कर देते हैं। तज़किया क्या है कि साथ साथ बुराइयां खत्म हो। और एक बहुत ही प्यारा उसूल समझ लें, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन फायदा बहुत होगा उससे अगर अल्लाह ताला चाहेगा। और वो क्या है कि जब हम सुन्नत तरीके से कोई काम करते हैं ना, तो उसके नतीजे में खुद ब खुद हमारा तज़किया होता है। कैसे? कुरान पाक की एक आयत है कि इन्न सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। मतलब क्या है कि जो बंदा नमाज पढ़ेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से बेहयाई और गंदी चीजों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। ये एक असूल है डेफिनेटली। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम तो बड़े नमाजियों को जानते हैं, नमाजें भी बहुत पढ़ते हैं और मुनकर और फुहश भी बहुत चलता है, यानी मस्जिद से वापसी पे दो तीन फिल्में आती हैं घर में जो वीकेंड पे चलती हैं। अब ये क्या हुआ? क्या नमाज बेकार हो गई? क्या अल्लाह की बात ना उसबिला गलत है कि नमाज से बुराई की नफरत हो जाती है? नहीं, वो नमाज नहीं है, वो सुन्नत तरीका नहीं है, इखलास नहीं है। तज़किए का बेहतरीन अमल जो है ना, जब अगर हम समझते हैं ना कि तज़किया करना है, तो ये दिल से शुरू होता है। पहले दिल का तज़किया होता है और दिल सारे इलाहों की मोहब्बत से पाक हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसीलिए ला कहा इसको। हमारा दीन ला से शुरू होता है, नो। सारे खुदाओं की मोहब्बत निकल जाती है और एक अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है। फिर सुन्नत के जरिए तज़किया होता है। अल्लाह के नबी सल्लम की बात के आगे किसी दूसरे की बात नहीं चलती। फिर अखलाक का तज़किया, आमाल का तज़किया, मामलात का तज़किया, और इंसान इतना पाक होता जाता है कि उसके दिल में कोई बुराई नहीं रहती। अगर आज नेकियां करने के बावजूद दिलों से गुनाह की मोहब्बत नहीं खत्म हो रही, तो इसका मतलब कि वो नेकी उस लेवल की नहीं है। और जो तज़किया अल्लाह की इस किताब को समझ के होता है, वो किसी और चीज़ से नहीं होता। आप तस्दीक करेंगे इसकी? जितनी देर से हम सूरत नाजियात की तफसीर कर रहे हैं, तकरीबन 46 मिनट हुए हैं। हमने इस 46 मिनट में अभी सिर्फ 18 आयतें थोड़ी बहुत की हैं, तफसील में भी नहीं गए अभी। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये सूरत हम में से हर एक 5 से 6 मिनट में आराम से पढ़ सकता है। ऐसी है ना, 5 मिनट तो बहुत है इसको पढ़ने के लिए, अगर सादी पढ़ें, वह नाजियाती गरका से लेके। अब देखें कि 46 मिनट में हम इसको अभी तक कितनी दफ़ा पढ़ चुके होते हैं? शायद 9-10 दफ़ा पढ़ चुके होते हैं। वो 9-10 और अभी ये पिछले 46 मिनट में जो बातें हुई, इनका कोई तकाबुल है? जो बात कुरान की तफसीर के साथ दिल को बदलती है ना, वो खाली वजीफों से नहीं बदलती। कोई कहे छोड़ो क्या, इतनी देर बैठे थक जाते हैं और बस छोड़ो ना, अब घर बैठती हूँ मैं 50 दफ़ा इस सूरत का वजीफा कर लेती हूँ। वजीफे से नेकियां मिल जाएं, कहाँ जहां मिलनी होगी तज़किया नहीं होगा। आज हमारी उम्मत का ये मसला है, तज़किया नहीं हो रहा। जो महफिलें दीन के नाम पे सजती भी है ना, वो तज़किये वाली नहीं होती, वो बल्कि और रौनत वाली होती हैं कि हमने एक कुरान पढ़ लिया, हमने दो पढ़ लिया, हमने चार पढ़ लिए, हमने 1.25 लाख खत्म किया, हमने 313 खत्म किया, और बल्कि इंसान बड़ा बनता है। हालांकि नेकी की पहचान क्या है कि उस महफिल से उठते हुए बंदा अपने आप को मजीद बोझ में महसूस करे कि हाय मेरा बनेगा क्या, और इस तज़किए की तरफ लोगों को शैतान आने नहीं देता। आप एक महफिल सजाएं, जरा लोगों को बुलाएं कि आप आते रहें, बैठे और पढ़ते रहें और जाते रहें, और एंड पे इंशाल्लाह खाना खाएंगे। आप देखें 100-200 भी लोग जमा हो जाएंगे। और आप लोगों को कहें कि आइए जरा संजीदगी से बैठ के कुरान को सीखते हैं, तो अल्लाह ताला जितनों को भेज दे सारे नहीं आएंगे। मुश्किल लगता है क्योंकि इसके लिए नफ्स पे काबू पाना पड़ता है। फिरौन जैसे शख्स को अल्लाह ताला तज़किए की दावत दे रहे हैं, जिसका दिल किब्र से भरा हुआ था, तकब्बुर से भरा हुआ था, तो जरा सोचिए फिर दूसरे मुसलमानों के लिए इसकी कितनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। वाहदिया कैला रब्बी का, देखो आओ मैं तुम्हें रब की राह दिखाऊं। कितना खुशकिस्मत होता फिरौन अगर मूसा की इस दावत को कबूल करता। और दुनिया में वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जिनके पास कोई आके कहता है कि आओ तुम्हें रब से मुलाकात करा दें, और तुम्हें रब के रास्ते पे चला दें। हमारा क्या जाता है? ये तो कोई शर्त नहीं कि आप जाएंगे तो तभी हम साथ जाएंगे, हर बंदा अपने अमलों के साथ जाएगा। अगर माँ बाप औलाद को कहते हैं आओ तुम्हें रब के रास्ते पे ले जाएं, अगर शौहर बीवी को कहते हैं आओ रब के रास्ते पे ले जाओ, तो शुक्र करना चाहिए कोई है जो हमें बुला रहा है। फतह शाह, शायद तुम डर जाओ, शायद तुम्हारा दिल बदल जाए। इससे पता चलता है कि कोशिश करते रहना चाहिए। लोगों को नसीहत करें, उनको बताएं क्या ये बात सुनिए, क्या बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आपका दिल बदल दे। और सिर्फ ये बात नहीं कही, वह अरा हुला या तल कुबरा, फिर उसने उनको बड़ी निशानियां दिखाई। वो कौन सी निशानियां थी? अल्लाह ताला ने दो मोजज़े दिए थे, यदे बैजा, मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में डालते, जब बाहर निकालते तो बिल्कुल क्रिस्टल का हो जाता, शीशे का चमकता, ये एक मोजज़ा था। उस दौर में जादू का दौर था, तो ये जादू की बात थी। इसी तरह आपका जो औसा था उसको नीचे डालते तो सांप बनता, उठाते तो वो फिर स्टिक बन जाता, ये निशानियां थी। इससे क्या पता चलता है कि तबलीग के लिए अगर किसी को कोई ऐसी चीज दिखानी पड़े कि जिससे वो मरूब हो, तो दिखाई जा सकती है। मसलन आप देखिए कि इल्म के साथ जब कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लिया जाए जिसकी बड़ी लोगों के दिलों पे धाक बैठी हो। मसलन आज के दौर में कहते हैं जी के दुनियावी तालीमात सिखाने के लिए बच्चों को स्कूलों में बड़ी बड़ी वीडियोस दिखाई जाती हैं और उनको स्क्रीन पे चीजें दिखाते हैं, ऑडियो विजुअल का आजकल रिवाज है, तो क्या अब हम कुरान सिखाते हुए कोई वीडियो दिखा सकते हैं, कोई ऑडियो दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उनको बताएं कि दीन कोई कम नहीं है। अगर आप मच्छर की बात करें और उसके अंदर की सारी कहानियां उनको सुनाएं, तो उनको पता चलेगा कि मच्छर के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। सिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, उम्मते मुस्लिमा के पास सबसे बड़ा मोजजा मौजूद है दुनिया का, और वो ये कुरान है। क्योंकि अल्लाह के नबी का मोजज़ा क़यामत तक के लिए। इसीलिए जब तक हम इस कुरान के ज़रिए से तबलीग नहीं करेंगे, तबलीग में असर नहीं होगा। आप लोगों को लोरियाँ सुनाएं, फ़ज़ाइल सुनाएं, मीठी मीठी बातें सुनाएं, मीठी मीठी सुन्नतें सुनाएं, शौक़ से सुनाएं, असर कब होगा? जब ये मोजज़ा सामने आएगा। इसकी एक तासीर होती है, पता नहीं आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो करती हूँ। जो ही कुरान मेरे आगे खुलता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल दुनिया ही बदल गई। ये निशानी है। इसका मतलब ये कि पहले हमारे इससे ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। अब हम दूसरों को दीन की दावत देना चाहते हैं, हमें खुद ही कुरान ठीक नहीं पढ़ना आता, आयतें मैं गलत पढ़ूं, तर्जमा मेरा टूटा फूटा हो, तफसीर मैं इधर की जोड़ूं इधर की जोड़ूं, क्या मुआजा दिखाऊंगी? इसलिए उम्मत मुस्लिमा के हर इंसान को इस किताब से गहरा शगफ होना चाहिए, इसके कम से कम हक तो अदा करें, सही तो पढ़ सके। आप किसी को बात करें, आप घंटा बात करें, वो असर नहीं होगा। आप सिर्फ दो आयतें वक्त की मुनासिब से मौके के साथ पढ़ दें, वो उसके दिल पे ज्यादा असर करती हैं। इतनी इस किताब में तासीर है। तो मूसा ने भी निशानी दिखाई, आज हम भी दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं, फिरौन की तरह, इतनी बड़ी निशानियां देख के फकज्जब असा, छुटलाया और बात ना मानी, ना फरमान हो गया। सुम्मद बरा यसा, फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। यानी अल्लाह का नबी सामने मौजूद है फिर भी नहीं माना। देखिए जरा, कौन आएगा आसमानों से जो लोगों को बताएगा? लोग नबियों के पास सुन के पलट जाते रहे। इससे क्या पता चलता है कि जो हक की दावत सुन के भी झुटला दे, बस उसका नसीब खराब है, फिरौन की तरह। वरना आप देखिए, मूसा कलीमुल्ला, अल्लाह का प्यारा नबी, वो बुला रहा है। कोई गुस्से की बात नहीं, कोई सियासत की बात नहीं, कोई डांट नहीं, प्यार से बुला रहा है। और आगे से वो कहता है, हूँ छोड़ो झूठा, देखी हुई बातें, और मुंह फेर के भाग गया। फहशर फनादा, फिर लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा। फकाला ना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अब मूसा के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है, ये मूसा तुम्हें पता नहीं किस खुदा के पास ले गया, क्योंकि इसने भी तो एक लोगों को दीन दिया हुआ था ना। हर दौर के फिरौनों ने ऐसा दीन दिया होता है। इसको लगा कि मूसा की दावत आम हो गई तो लोग तो हमारे तरीकों को छोड़ देंगे, और जिसके दिल में अल्लाह तला की बड़ाई आ जाएगी, वो दुनिया की सारी बड़ाई से दूर हो जाएगा। लिहाजा अब इसने खूब प्रोपेगंडा शुरू किया, जैसे आज के दौर में आप कह लें कि मीडिया को यूज किया, खूब आवाजें बुलंद किया ना, रब्बुकुम अलआला, मैं बड़ी ताकत हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मेरे हाथ में अथॉरिटी है, तो मूसा की बात ना मानना। लेकिन उसकी बात को अल्लाह ने कैसे झुटलाया? फ़ाख़ज़हुल्लाहु नकाल आखिरती वल ऊला, और अल्लाह तला ने इसे आखरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। फ़ाख़ज़हुल्लाह, और क्या किया? इसके अंदर नसीहत कर दी, इन फी ज़ालिका लइबरत लिमन यख्शा। इस वाक्य में समाने इबरत है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की गिरफ्त से डरता हो, यानी वो बड़ा बना, अल्लाह ने उसको समंदर के अंदर डुबो दिया। इतनी बात को अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत नसीहत है। पहली बात यह है कि वक्त के फिरौन से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि नसीहत करते हुए नरमी और आजजी रखनी चाहिए। फिर अगली बात यह है कि अगर ज़रूरत पड़े तो कोई भी ऐसी चीज़ पेश की जा सकती है जिसकी वजह से अगले का गुरूर कम हो या उसका ये तकब्बुर कम हो जाए कि दीन वाले कोई बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यानी अगर कोई लेटेस्ट तरीक़ेकार है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगली बात यह है कि बेहतरीन नसीहत कुरान के साथ है, इसके साथ अपना ताल्लुक बेहतर करना चाहिए। और पूरी कोशिशों के बावजूद अगर कोई ना माने तो गम नहीं करना चाहिए, वो गया उसका नसीब। मूसा को क्या बिगड़ा? आप सोचिए, अगर फिरौन मूसा की बात मान लेता तो मूसा को क्या फ़र्क पड़ना था? वो तो पहले ही अल्लाह के नबी थे, उनके दर्जे तो बुलंद थे। पता क्या चला कि जो सुन के मुंह फेर के चला जाता है ना, तो बताने वाले का ज़रा बराबर नुकसान नहीं होता, बल्कि जो मुंह फेरता है वो महरूम रहता है। मान जाता तो क्या था? और शायद आप में से किसी ने उसकी मम्मी देखी होगी। अल्लाह ने उसको उस वक़्त डुबोया, आज से कुछ साल पहले उसकी लाश बरामद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि केकड़े की शक्ल लगती है, पूरी हड्डियों का जैसे गुच्छा होता है और ऊपर नमक की वजह से कालख चढ़ी हुई है, गर्दन इतनी लंबी अकड़ी हुई है। आज भी अगर आप इजिप्ट जाएं तो वहाँ के म्यूज़ियम में वो उन्होंने इतने पैसे रखे हुए हैं कि जाके अंदर इसको देखें। अल्लाह ने उसको नकाल बना दिया, नकुल, ऐसी सज़ा जिसको देख के इबरत आए कि जो अल्लाह का मुकाबला करेगा अल्लाह ताला उसको दिखाएगा। और इसमें इबरत है, लेकिन इबरत हर एक को नहीं मिलती, उबूर वही करेगा जो डरेगा। तो नसीहत लेने के लिए इबरत ज़रूरी है। मैंने खुद जाके इजिप्ट में देखा, हम म्यूज़ियम के बाहर से आगे, मेरे शौहर ने कहा कि मैं इसके लिए पैसे नहीं लगा सकता, ये पैसे कहीं बाहर दे दो किसी को। वो पूरी एक मंडी बन चुकी है ना इस वक्त, और हज़ारों लगा के लोग सिर्फ उसकी लाश को देखने जाते हैं। हमारा तो ईमान पहले ही उस बात पे कि अल्लाह ने उसको नसीहत बनाया हुआ है, और लोग वो कोई इबरत के लिए थोड़ी देखते होंगे। नॉन मुस्लिम ज़्यादा है मुस्लिम से, लोग तो उसको एक एडवेंचर कहते हैं। आज भी उस कल्चर में आपको फिरौनी छाप दिखती है। तो बहरहाल असल बात है कि इन चीज़ों को अगर इंसान देखे तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ आना चाहिए, और फिर एक इंसान कोशिश करे कि अल्लाह ताला की बात को माने। हर दौर में आप देखिए कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो खुदाई के दर्जे पे पहुंची होती हैं, लोग उनसे डरते हैं, मरूब होते हैं, उनसे भीख मांगते हैं, उनको नाराज़ करने से उनको खौफ आता है। लेकिन माजी के आईने में आप मुस्तकबिल को देख सकते हैं, हर वो जिसने रब को ना माना उसका अंजाम यही है। आज हो या कल हो, ये कानून कभी नहीं बदला। हमारा काम क्या है कि हम अपने आप को दीन के साथ जोड़ते रहें। और जब ये सारी बातें हुई, मूसा ने फिरौन को बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, तब अल्लाह ताला आगे हम सब के जहन को खोलने के लिए चंद सवाल पेश करते हैं। आ अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाखा, क्या तुम बड़े हो, क्या तुम्हें पैदा करना मुश्किल काम है या आसमान को जिसे इसने बनाया। यानी फिरौन का वाक्या मुख्तसर सा पेश करके दोबारा मक्का के कुफार और क्यामत तक के लिए हर वो बंदा जो कुरान को पढ़ रहा है उसको मुखातिब किया जा रहा है कि बताओ तुम्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या इस आसमान को। यकीनन आसमान बड़ी चीज़ है, अल्लाह के लिए दोनों आसान है, लेकिन यहाँ समा से मुराद करके कि पूरा आलम बाला बना दिया, क्या तुम किस खेत की मूली हो, इशारा दिया जा रहा है हर दौर के कुफार को कि फिरौन अगर डूब गया तो तुम कहाँ बचोगे। और वो ज़ात जो इतने बड़े आसमान को बना सकती है, रफा सम कहा फसवाहा, इसकी छत को बुलंद किया फिर इसमें तवाजुन कायम किया। अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया, यहाँ समख का लफ्ज है, सम का कहते हैं बुलंद करना, मोटा और दबीज करना। छत जब बनती है ना तो उसकी कुछ मोटाई होती है, कुछ इंच होते हैं, कुछ जोड़े, उस चीज़ को सम कहते हैं। अमूमन आपने सुना होगा लोग कहते हैं दीवारें मोटी बनाई हैं, पतली बनाई हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस आसमान को मैंने ऐसे एक पतली सी लेयर नहीं बनाया। इस लफ्ज़ समक से पता चलता है कि आसमान थिक है, जैसे हमारी छतें कुछ इंच चौड़ी हो सकती है ना, इसी तरह आसमान जो है वो मोटा और दबीज है। और इससे ये पता चलता है कि आसमान महज हदे निगाह का नाम नहीं, ये मादी तौर पे एक छत की तरह है, ठोस चीज है, मोटी चीज है। और हम कुरान पाक में पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें दरवाजे भी हैं और वो खुलते भी हैं और वो बंद भी होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस आसमान को बुलंद किया और उसको फिर सीधा किया, प्लेन है, कहीं झोल नहीं है, मोटे नहीं है। आप देखें जब घरों में छतें पड़ती हैं तो फिर उसको प्लस्तर से सीधा करते हैं, आसमान को भी बिल्कुल स्मूथ किया हुआ। वख्तश लैलहा व अखरज दुखाहा, और फिर उसकी रात को तारीक कर दिया और दिन को धूप निकाली। अल्लाह ताला इस कायनात पे हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि देखो जिस जात ने रात को, अख्तशा का मानी यहाँ अजलम है, अंधेरा करना, और अखरजा निकाला दोहाहा। दोहाहा जो लफ्ज है इसका मतलब क्या है, नहार यानी सुबह पैदा की उसकी, अब रजा का मानी में चाश्त का वक्त मुराद है इससे। और ये बहुत खुला वक्त होता है कि जब सूरज सबसे ज्यादा रोशन होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कभी रात को देखा इतनी काली कैसे हो जाती है, और कुछ घंटे गुजरते हैं तो इतना चमकता हुआ सूरज कहाँ से आ जाता है? क्या ये सारे काम खुद ही हो रहे हैं? नहीं, इसके पीछे वो ताकत है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रही है। वलर्दा बाद अजालिक दहाहा, और जमीन को इसके बाद फैला दिया। दहा का लफ्ज दा हा या से है, दहा और तहा दोनों एक जैसे लफ्ज होते हैं, हमवार करना, खलका के मानों में भी आता है, हलका के बाद दहा है। आप देखिए कि पहले जमीन बनी थी, फिर आसमान बना था, फिर जमीन को हमवार किया गया। ये ऐसे ही जब घर बनते हैं ना तो पहले फर्श को सीधा थोड़ा सा कर लेते हैं, दीवारें बनती हैं, फिर छतें बनती हैं, और आखिर में प्लस्तर करते हैं जमीन पे, या कोई टाइल्स लगानी है, वही मतलब है। इससे एक शुबा पैदा होता है, बास कहते हैं कि यहाँ लगता है कि जमीन जो है बाद में बनी है आसमान से, हालांकि तर्तीब क्या है अगर कुरान पाक की सारी आयतों को जमा करें कि पहले जमीन बनी, फिर आसमान बना, फिर उसके बाद जमीन को सीधा कर दिया, उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया। अखरज मिन्हा मा अहा व मर आहा, फिर उसमें से उसका पानी निकाला और उसका चारा निकाला। जमीन में पानी है ना, और मरआ ये जो जानवरों को खिलाते हैं चारा, आज भी देखिए कि बहुत बड़े हिस्से पे सिर्फ चारा उगता है, इंसानों से ज्यादा जानवरों के खाने की चीजें हैं, ये कौन निकालता है? अगर ये चारा ना हो तो इंसान भूखे मर जाए। और हम इन चीजों को तवज्जो से सुनते भी नहीं, सोचते भी नहीं, गुजर जाते हैं। खेतों के खेत देखते हैं हम, कहते हैं ये किसके खेत हैं, किसने उगाया, क्या किया, उस रब तक नजर नहीं जाती। कैसे जमीन को एकदम सब्ज करता है, काटो तो फिर ऐसे लगता है जैसे भूरा हो गया। हाँ, फिर फरमा बल जिबाल अरसाहा, और जिसने पहाड़ों को खूब अच्छी तरह जमा दिया, यानी उसने पहाड़ों को मेखों की तरह डाल दिया। किस तरीके से अल्लाह ताला की जात जिस पूरी कायनात के निजाम को चला रही है, इंसान क्यों गौर नहीं करता? अल्लाह ताला की इस कायनात में कहीं तुम्हें कोई झोल नहीं दिखेगा। मता लकुम वली अनामिकुम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए फायदा है। चारा जानवरों का है तो फल तुम खाते हो, लेकिन ये सब हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। फइजा जात तामतुल कुबरा, और जब वो अजीम आफत आ जाएगी यानी क्यामत, ये दूसरा नाम है क्यामत का। ताम का लफ्ज तम्मुन से है, पानी से भरा हुआ ठाठे मारता हुआ समंदर, बहुत पानी जोश में। और अत्तामा कहते हैं ऐसी आफत को जो दूसरी मुसीबतों पे हावी हो जाए। कुबरा का लफ्ज मजीद इसको हाईलाइट कर रहा है, नुमाया कर रहा है इस आफत को, मुराद इससे क्यामत है। अब हम सब अपने आप को क्यामत के मैदान में तसव्वुर करें। इस पारे की यही खूबी है, जो भी बात होती है ना उसका आखिरी जो सिरा है वो क्यामत पे आता है, कि अल्लाह ताला यकीन दिलाते हैं कि देखो वो क्यामत आने वाली है, सोचो क्या होगा उस दिन। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सा, तो उस दिन इंसान याद करेगा जो कुछ के उसने कोशिश की होगी, उस दिन सारी कोशिशें याद आएंगी। सा का लफ्ज़ वैसे दौड़ने के लिए होता है लेकिन मुराद कोशिश है, बैठे हुए भी इंसान कोशिश कर रहा होता है किसी काम की। सही में हम सही सफा और मरफा की सही करते हैं तो उसमें हर वक्त भाग नहीं रहे होते, तो सही कमानी कोशिश है भागने से ज्यादा। यानी उस दिन इंसान को फिर याद आएगा कि मैंने क्या किया, उस दिन फिर सारी भाग दौड़ याद आएंगी। आज जरा जिंदगी में सोचे तो सही, हर एक कहाँ भाग रहा है, कहाँ कोशिशें लग रही हैं। हमारा माल कहाँ लग रहा है, हमारा वक्त कहाँ लग रहा है, हमारी सेहत कहाँ लग रही, हमारी जवानी कहाँ जा रही है। वहाँ क्यामत के मैदान में खड़ा होकर एक रील चल रही होगी, अल्लाह कहाँ भागती थी, सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। आज तो है ही नहीं। हदीस में आता है कि क्यामत के दिन दुनिया को अल्लाह ताला मैदे की टिकिया की तरह बना के मैदाने महशर में लाएगा और बिल आखिर उसको जहन्नुम में डाल देगा। ये थी तुम्हारी दुनिया जिसके पीछे फिरते थे, खाओ इसको बैठ के वहाँ। उस दिन सोचें आप, देखिए कभी ये बहुत भाग दौड़ करें ना, जैसे कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत थोड़ा वक्त होता है, आप मुख्तसर वक्त के लिए कहीं गए होते हैं, तो आपका एक एक मिनट बुक होता है, आपको होता है कि मेरी कुछ घंटे बाद फ्लाइट है, मुझे जाना है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, भूख भी नहीं याद रहती, प्यास भी नहीं, नींद भी नहीं, काम काम काम। जूँ ही आप जहाज़ में बैठते हैं ना, तो आप बस फिर ऐसे लगता है वो पूरी रील चल रही होती है, अच्छा ये हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया ये हो गया। जहाँ ज़रा इंसान फारिग बैठता है ना, तो उसका दिमाग जो है ना वो काम करना शुरू होता है। क़यामत के मैदान में काम तो कोई होगा नहीं, काम तो ख़त्म हो गए, वो तो सिर्फ इसी दुनिया के थे। जो आज नहीं कर रहे वो वहाँ कहेंगे हाय कर ही लेते, हाय कर ही लेते, और वो सब सोचेंगे हाय अल्लाह मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, और हालात क्या होंगे। बबुर रिजतिल जहीम उली मई यरा, अल्लाह अकबर, और जहन्नुम को हर देखने वाले के सामने लाया जाएगा, यानी क़यामत के दिन जहन्नुम सामने लाई जाएगी। हदीस में आता है कि नुकेल डाल के लाया जाएगा, बड़ी बड़ी लगामें होंगी, जैसे रस्सियां बांध के बाज़ लोग जहाज़ों को और कश्तियों को खींचते हैं ना, इस तरह क़यामत के मैदान में जहन्नुम को लाया जाएगा, हर एक को दिखाई जाएगी, देखो ये है तुम्हारा काम। बुर इज़्ज़त का लफ्ज़ आया है, बारा ज़ा है, ता इसमें मुअन्नस की है जहन्नुम के लिए, किसी चीज़ का निकल कर खुले मैदान में आ जाना, सामने आ जाना, गुमनामी और पोशीदगी के बाद जाहिर होना। दावत मुबारजत कहते हैं जब कोई मैदान जंग में दुश्मन को दावत देता है कि आओ मेरे साथ लड़ो, यहाँ मुराद है कि जहन्नुम को लाया जाएगा सामने और हर एक को दिखाया जाएगा। क्यों? नेक लोगों को इसलिए दिखाया जाएगा कि अल्लाह का शुक्र करें कि हम इसमें नहीं आ गए, और बद लोगों को उनका अंजाम दिखाया जाएगा। यही हालात पुल सरात पे भी होने हैं, सूरत मरियम में भी हम पढ़ चुके, वाई मिन कुमिल्ला वारी दुहा, तुम में से हर एक को उस पुल सरात के ऊपर से गुजरना है और वहाँ जहन्नुम आएगी। अल्लाह अकबर, सोचिए ज़रा, रिवायत में आता है कि क़यामत के मैदान में जहन्नुम को जब लाया जाएगा तो उसकी गर्दन निकलेगी, जैसे मुर्गी की गर्दन होती है ना, और ये मैदान माशर में से चुन चुन के लोगों को खाएगी। यही तो कहा जा रहा है कि वबुर रिजतिल जहीम उली मैरा, हर देखने वाले को जहन्नुम दिखेगी उस दिन। फामा मन तगा, और वो शख्स जिसने सरकशी की, वासरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को तरजीह की, उसने चुन ही सिर्फ दुनिया के कामों को लिया था। फाइनल जहीम ही अल मवा, तो जहन्नुम ही इसका ठिकाना होगी। दो काम है, सरकशी, सरकशी क्या है, सर खींचना, नो, हर काम दीन की बात सुन के का नो नो, हाँ की तौफीक ही नहीं हुई, और दूसरा आसरल हयात दुनिया, एक चक्कर है दुनिया दुनिया दुनिया दुनिया, उसके पीछे भाग रहा है इंजाम के। फाइनल जहीम ही अल मावा, मावा कहते हैं ठिकाने को, आखिरी ठिकाना जो होता है। लेकिन इसके बरक्स, वामा मन खाफ मकाम रब्बिही, पहली बात, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से दूर किया। ये दो काम बस करने हैं मुझे और आपको, इस पूरी सूरत का यही पैगाम है। अल्लाह के सामने खड़े होने का ख्याल आ जाए कि मैंने अपने रब के सामने खड़ा होना है, और दूसरा नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना है, शुतर बेमुहार की तरह नहीं भागना। क्या होगा? फाइनल जन्नत ही अल मावा, उनका ठिकाना जन्नत होगी। बस दो काम किए तो जहन्नुम मावा बन गई, और दो काम करेंगे तो जन्नत मावा होगी। यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुर्साहा, इन बातों को सुन के पूछते हैं अच्छा बताएं क़यामत आनी कब है, कब आएगी। फी मानता मिन ज़िक्राहा, आपको इसके जिक्र यानी वक्त बताने से क्या वास्ता, पूछो क्यों पूछ रहे हो। इला रब्बी का मुंतहा हा, इसका असल इल्म तो आपके रब के पास है, यानी ये बातें क्यों पूछ रहे हैं। अमल करें। देखिए जिनको अमल करना होता है वो ये नहीं पूछते कब आएगी क़यामत, बल्कि वो काम करना शुरू कर देते हैं। यानी ये पूछना भी कोई अमल के लिए नहीं था, मजाक के लिए पूछते थे। अच्छा जी वो कब आ रही है क़यामत, फिर वो जहन्नम होगी जन्नत होगी कब आ रही है, कहा क्यों पूछते हो मुझे क्या पता, ये तो रब को पता है। इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा, बेशक आप तो डराने वाले हैं जो डरेगा। कान्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन अव दुहाहा, जब वो उसे देखेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि गोया के वो दुनिया में बस एक पिछला पहर ठहरे थे, एक पहर ठहरे थे। यानी ये दुनिया भर की जिंदगी जो इनको इतनी लंबी मिली थी, मैदाने मक्षर में इनको लगेगी जैसे एक पलक झपकने की बात है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान सो जाता है ना तो वक्त की लिमिट से आगे चला जाता है। असहाबे कहफ 309 साल तक सोए रहे या फौत हुए, जब उठे तो कहा कि एक वक्त और एक घड़ी रही। तो ये है दुनिया की असल। पूरी सूरत से हमने क्या सीखा? दो काम नहीं करने, तगा सरकशी नहीं करनी, अल्लाह का कोई हुक्म सुन के ये नहीं कहना मैं नहीं करूंगी, नो आई डोंट केयर, ये नहीं करना। और दूसरी बात, आसरल हयात दुनिया, सिर्फ दुनिया ही के पीछे नहीं भागना। देखिए अल्लाह मना नहीं करता दुनिया से, लेकिन सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं भागना, आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह नहीं देनी। और दो काम करने हैं, वाम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, रब के सामने खड़ा होने से डरना है। और दूसरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिशों से अपने नफ्स को बचाना है। आज के दौर में क्या टीच करते हैं? ख्वाहिश लस्ट, जैसा चाहो जियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आज का पूरा कल्चर जो है ना वो इन आयतों के खिलाफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हिदायत दे दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.